Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz oruçla ilgili genel bir bilgi inşallah nasip olsa. Her ibadetin bir fazileti var, fıkıh yönden açıklanması var. Yani çok konularla ilgisi oluyor her ibadetinde. İslam'ın 5 temel ilkesi var. Bunların birincisi, başı kelime-i şehadet, yani iman meselesi. Çünkü iman olmayan kişiye hani diğerleri de farz olmuyor. İkincisi, 5 vakit namaz. Mekke-i Mükerreme'de İslam doğduğu gibi, İslam güneşi, önce iman, tevhid akidesi. Allah bir Celle Celaluhu ve la şerike leh ile beraber ama. Çünkü o günkü Mekke müşrikleri Allah'a inanıyordu, Allah'ın varlığına. Fakat bazı putları da Allah'a eş koşuyorlardı. Yani sanki haşa Allah'ın gücü yetmiyor bütün alemlere de putların da Allah'a sanki bir yardımı varmış gibi. Bunun için İslam'da ne geliyor? Tevhidde la şerike. Allah'ın şeriki ortağı yok, dengi yok. Allah bir celal. Ondan sonra hemen imanla birlikte namaz kılmak da onlara farz olundu. 5 vakit değildi de daha başka işte türlü namaz vardı. 5 vakit namaz Miraç'ta farz oldu. Mekke'de İslam bu kadar Mekke-i Mükerreme'de. Nedene gelince Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar çok güç durumda Mekke Müslümanlar. Mekke müşriklerinin çok korkunç baskıları vardı Mekke müşriklerinin. O durumda ancak bu yapılabilirdi. Onlara Allah-u Teala bu kadar emir verdi yani onlara. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye göç edilip de elhamdülillah ilk İslam devleti kurulunca ondan sonra zekat, oruç orada farz kılındı. Hac ise ancak Mekke Mükerreme'nin fethinden sonra hac farz kılındı. Hemen hac farz olsa Mekke müşriklerin elinde engelliyorlar, sokmuyor Mekke Mükerreme'ye. Hac olmaz tabi, ihramda olmaz tabi orada. Yani her şey bir hikmetiyle öyle tedricen basamak basamak İslam bu şekilde emrine geldi. Oruçta tam o zamanda yazın en sıcak mevsimi gelmişti. Oruç farz olduğu zamanlar. Bedir Harbi'nde aşağı yukarı bir ay kadar önce gidi bu olay. Biraz tabi nefislere biraz güç gelmekle birlikte fakat sahabeler onların imanı çok olgunlaştığı için imanın tadını alanlar, ibadetler kolaylaşıyor. Yani bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetlense iman nasıl kuvvetlenir imanlar? Kul Allah'ı unutamaz Celle Celaluhu. İmanın kuvveti budur. Kulu her zaman Allah hatırlar. Yürürken de, otururken de, konuşurken de, yemek yerken de Allah'tan kul gafil olmaz. Ki kul bilir ki Allah Teala bütün alemi yöneten, yönlendiren şu alemlerde yani gerçekten imanlarımız işler biraz daha kuvvetlense imanın tarih kalbimize bir feyzi gelmeye başlasa inşallah Teala, kişi o anda değil oruç tutmak, namaz kılmak, kişi o anda canını 1000 defa feda edebiliyor. Hatta Uhud'da şehit olan Hazreti Abdullah, Cabir'in babası. Tabi şehit oldu bunlar. Uhud şehitleri ki Peygamberimizin önünde şehit oldular. Yani savaş Allah için, İslam için. Öyle bir savaş. Savaşa katılanların her biri de gönüllü geldiler. Öyle zorlama da yok onlar şu anda. Bunlar şehit olunca kendilerini cennete buldular bunlar. Allah-u Teala bunlara sordu. Ey kullarım, ben sen razıyım. Ama benim için, dinim için canınızı bana verdiniz. Ben sen razıyım. İşte cennetim sizin, din için. Başka isteğiniz var mı sizlerin, benden? Tabi diğer bütün şehitler, 70 şehit vardı orada. Diğer şehitler, ya Rabbi daha ne isterim ya Rabbi artık. Yani zirvenin sonu bu artık. Cennet. Ötesi yok bir şey bana. Hazreti Abdullah yani dedi ki, ya Rabbi, ya Rabbi senden bir şey istiyorum dedi. Ne istiyorsun kulum? Ben tekrar dünyaya gönder, onu istiyorum. Neden kulum? Ya Rabbi, bakın şöyle bu, ya Rabbi, şehit olurken aldığım ruhsal, manevi, zevki, feyzi burada bulamıyorum buyurdu. Yani imanın böyle bir tadı var imanın, feyzi var imanın, ruhsal deniyor bana. Zaten bütün mesele de ruhsal olgunluk. Bir insan bedensel olgunluğa kavuşur. Ama kişi o anda çok kalmadı ama. Yeni doğan bebek önce yanına yattığı yerden bir ağlamasını bilir. Nedir ağlaması? Bir mesaj, sinyal veriyor büyüklerine. Acıktım, bana su verin. Acıktım, bana süt verin. Altım kirlendi, altımı temizleyin. Rabbim ona ağlama gücünü veriyor Mevlamına. Çocuk ağlaması ile bir atasözümüz vardır. Ağlamayan şöyle meme vermez denilir. Allah'ın bu yönlendirmesi alemleri Mevlamız'a böyle. Çocuk ağlar. Acaba neyi var acaba? Altın mükemmeline ona bakılır. Çocuk tabi zamanla emekler, yürür, koşar, oynar, güçlü diyor ve delikanlı olur. Yani bedensel olgunlaşma deniyor buna. Ama sonra bir duraklama dönemi gelir. Yavaş yavaş geriye dönüş sayım başlar. Derken o genç, o dinamik delikanlı zaman gelir. Ayakta tutmaz. Gözleri görmez. Kulağı işitmez. Beli bükülür. Altına kaçırır. O duruma gelir. Yani bedensel olgunluk demek ki çok ama çok geçici. Fakat ruhsal olgunluk insan yaşlansa da kişi yatağa düşük, yatağa kişi bağlı olsa da ruhsal olgunluk aynen devam eder. Kişi 90 yaşına gelmiş, yatağa bağımlı, hasta da kendisi. Fakat ruhsal olgunluğa erişmişse kişi imanı kâmil bulmuşsa kişi yattığı yerden öyle bir Allah diye Allah'ın zikrini zikrederek Allah-u Teala Cecaalü. Öyle bir feyiz alır ki o hasta kişi. Öyle gözünü kapar. Hatta boş şey konuşmak istemez bile böyle. Alır. Bu kişi ya mezara girince bir de şu beden kafesinden kurtulunca ne anlamı ki beden kafesinden kurtulmak? Mesela bir insan dişi ağrıyor çok. Uzun zaman kişi bunu çekmiş diş ağrısını. Kişi dişini bir çektirir. O iğnenin arasını geçti mi kişi bir oh der. Şu an kurtuldum der böyle. İşte beden aslında ruh için bir engel oluyor son zamanlarda böyle. Yani öyle zaman geliyor ki gerçek ruh sahipleri artık ölümü istiyorlar. Ya Rabbi emit niye? Emit niye? Allah'ım öldür, al beni ya Rabbi diye ruh kafese sığmıyor artık o fidalan ruhlar. Ve böyle bir ruh tabi mezara girdi mi onun artıdan oh çekici zaman artık böyle o mezarda. O mezar cennetten bahçeye dönüşüyor. O hale geliyor. İşte oruç tam tabi buraya girdik. Demek ki imanlar kuvvetlenince İslam yaşantılar kendiliğinden geliyor. Hatta insan bundan doymuyor insanlar bunlar. Az geliyor insanlara. Allah Teala bize de buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde oruç ilgili olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, Mevla buyuruyor. Ey iman eden kullarım, ey müminler. Allah Teala Mevlamız Celle Şan Hazretleri eğer bir farzı yani emrini bize bildirecekse ey iman edenler diye geliyor. Yalnız imanla ilgili konu ise ya eyyühen nasu gelir Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar denince hepiniz iman edin anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor. Ey müminler, iman eden kullarım. Bu tabi elhamdülillah Rabbimizin kelamı, sözü Mevlamız. Yani her kelimesi, hecesi, harfleri Allah'a cilşanı. Yani şu an Allah da bize böyle buyuruyor. Ey mümin kullarım diye. Arkadan ilahi emir tebliğ ediliyor şimdi. Kütübe aleykümüs sıyam Mevla buyuruyor. Kütübe yazıldı. Yani ezelle yazıldı bu. O kudret kalemi yazdı bunu. Furuzu anlamına geliyor. Yani farz kılında yazıldı. Aleyküm üzerinize es-sıyamı oruç üzerine yazıldı. Farz kılında. Burada furul da yerine kütübe geliyor burada. Furuze farz kılındı denince acaba zamanla bu farz kalkıp başka bir şey yana gelebilir mi? Ama kütübe geliyor burada ki artık yazı yazıldı anlamına geliyor. Böyle. Allah'ın yazısı artık silme atıyor böylece. Oruç ibadeti yani kıyamete kadar devam edecek. Kema kütübe Halid-i min kablikum, sizin evvelkilere de oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Önceki ümmetlerde hepsinde oruç vardı. Her birinde oruç vardı. Tanrı tabi orucun zamanı, günleri farklı değişikti. لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Burada Mevlam şöyle bir sonunda orucu size farz kıldım ki لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki ehli tekva olasınız, müttaki olasınız ve sakınasınız, korunasınız Mevla buyuruyor. Demek ki insanın tekvala giden yolunda mutlaka oruç var. Oruçsuz işte tekva olamıyor. Yani nefis terbiye olmuyor, oruçsuz olmuyor, nefis terbiye olmuyor. Şimdi inşallah bir bakalım. Oruç ne demektir yani? Genel olarak da bugün inşallah. Fıkha girmeyeceğim konularına. Arapça savun ve sıyam dini oruca. İkisi de geliyor. Yani sıyam, savun diye geliyor. Savun ve sıyam Arapçada imsak anlamında. Yani tutmak anlamına geliyor. Şimdi fıkha da şöyle buyuruyor. Mültekan aldığım şu ibareyi. Hüve, oruç tutmak nedir? Terkül ekli ve şürbi vel vati. Oruç anlamı şu anlama geliyor bir fıkıhta. Yemeği, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmek. Oruç anlamına geliyor. Üç şey. Yeme, içme, cinsel ilişkiyi terk etmek. Bunun daha bir sınırı var şimdi bunun. Sınırı var. Ne zamandan ne zamana kadar? Oruç ne zaman başlar? Nerede biter? Minel fecri, fecirden başlıyor. Orucun başlamasına imsak deniyor. İmsak. Artık tutmak yani. Kişinin ağzını tutması. Oruçta kişi, oruçta insan bir nevi meleklere benziyor kişi, oruçlu kişi. Neden? Melekler bir şey yemezler, içmezler, onlar eğlenmezler melekler. Ne kadar canlı varsa, Yani mikrobundan bitkisine kadar. Her canlının bir üreme yolu vardır. Her birinin de. Ama doğum, ama yumurtayla doğumda. Ne olsa olsun. Her canlının üreme yolu vardır. Yalnız melekler bunun dışına kalıyor melekler. Yani şeytanlar da ürüyor. Cinler ürüyorlar, eğleniyorlar. Her canlı türünde bir üreme vardır. Neslin devamı vardır. Meleklerde bu kural yok meleklerde. Meleklere yaratılır melekler, o hale kalır melekler. Bunun için meleklerde erkek dişi olmuyor meleklerde. Bazı yerlerde işte melekleri kız şeklinde gösterir kanatlı. Haşa bu dinden çıkar kişi inanırsa bunlara kişi böylece. Yani melek ne dişidir ne erkektir melekler. İşte oruçtan kişi şimdi burada insan elhamdülillah melekler insan bir müşterek yeni oluyor, ortak yeni oluyor melekler insan için oruç diyen kişi. İnsan işte yemiyor hiç. Melek dişi diyen kişi. Karı acıkıyor, yeni yemiyor. Böyle. Evinde tek başına mesela. Hanım mesela evinde, mutfakta. Hele o akşam iftara yemeğe gelecekler. Hanım o kadar her şey hazırlıyor. Karı acıkmış, canı çekiyor. Kimse görmüyor. Ama yine yemiyor bak. Yine yemeye efendice. Onun için orucun değeri bambaşka orucun değeri böyle. Şimdi melek diyor. Vel vakti ve evlenmek münasebet, cinsel münasebette olmuyor. Fecirden. Fecir nedir? Türkçemize buna tan yeri deniyor daha ziyade. Tan yeri ağırdı mı deniyor. Gerçi günümüzün insanı bunu da anlamıyor gene. Tan yerini anlamıyor gene. Anlama geldiğinde. Nedir bu fecir Arapça? Doğuda. Doğuda. Güneş doğmadan önce. Yani güneş 17 derece altımızdayken doğuda. Güneşin ışıkları atmosfere vuruyor. İki fecir vardır. Birine fecir kazip deniyor, yalancı fecir deniyor. 19 dereceyken önce fecir kazip çıkar. Güneş ışıkları doğu ufka atmosfere vurur. Mahruti, üçgen şeklinde, uçlu sivri, doğu ufukta bir beyazlık belirir. Ama sonra o kaybolur, yine ufuk doğu kararır. İki derece sonra ondan yine doğuda, ufukta ama düze değil, havaya doğru, havada bir beyazlık başlar havada. Çizgi şeklinde başlar, genişleyen başlar bu. İşte doğuda güneş doğmadan önce, 17 derece önce doğuda bir beyazlık başlar. Buna Türkçemizde tan yeri ağırdı. Hatta tanrı kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani eski Türkler, İslam önce Türkler, Tanrı yeri çok kullanmışlar. Tanrı yeri derken, Tanrı kelimesi oradan kaynaklanmış. Aslında Tanrı ki İslam yoktur İslam'da Tanrı kelimesi. Demek ki orucun başlaması tulu fecir deniyor. Güneş doğmadan önce, güneşin ziyaları tabi dünya vuramıyor. O anda ufuk toprağa vuramıyor. Atmosfere vuruyor. Biraz oksijen gazları da bu çok şeffaf olur bunlar. Bir beyazlık başlıyor. Beyazlık başladığı anda buna fecir deniyor Arapçada. İmsak vakti deniyor. Tabi günümüzde bu takvimle oluyor. Yani bizim için şu anda gerçekten çok bazı kolaylıklar var şu anda. Takvim var. Herkes de her evde birkaç tane saat var şu anda. Herkesin evinde. Ki ben çocukluğumda bile her de saat olmaz her evde. Bir gidip komşuya saat sorardık. Akşam üzeri oldu mu? Her de saat bulunmazdı bir evde. Saat bulunmazdı. Bir de komşuya işte filan teyze saat kaç akşamına kadar var? Onu sorardık böyle şey. Öyle bir zamandı. Bizim zamanımızda bir çocukluğumuzda bile. Daha öncekiler ise hiç saat yokken ne yapmışlar? Mecbur doğuyu izlemişler. Ne zaman bakalım aydınca derdi. Bu şekilde. İşte takvime yazılan İmsak, yani imsak tutmak anlamına geliyor. Ağzını tutmak artık başlaya geliyor. O zaman oruca başlanıyor. Orucun yasakları da başlıyor şimdi orada. Ne zamana kadar? Bu Bu başlangıcı. İleri grubi, gruba kadar. Grup da güneşin batışı. Batı da eğer batı düz olsa, yani dağ falan olmasa, batı da güneşin üst kenarı ufuktan kayboldu mu, buna akşam ezanına geri deniyor. O anda orucun da yasakları kalkmış oluyor anda. Şimdi Allah'ın hepimiz Celle Celaluhu batıda güneş ufukta üst kenara kayboldu mu batıda bir kırmızı başlar atmosferde. Kırmızılık başlar orada. Fakat doğu tamamen kararır. Doğu tamamen kararır. Onun için Peygamber öyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. Hadis-i şerif 20 25 anında. Yani burası kararınca, bu güneş batınca öyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Doğu tamamen ufuk kararır doğu. Fakat batı ufkunda kırmızı ufuk olur akşamdan sonra. İşte o kırmızı kaybolduktan sonra yas namazı vakti giriyor. Ondan sonra giriyor. Bu orucun demek ki anlamı orucun yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmek. Tabi bu arada imsaktan sonra kişinin yatmaması da iyidir böylece. Her ne kadar cinsel ilişki olmasa bile oruçtan amaç nedir? İnsanın melekleşmesi. Yani nefsinin isteklerini yerine getirmemesi anlamına geliyor. Yani ben sakınma gerekiyor imsaktan sonra. Meal niyetin bin ehliye. Fakat oruç olması için de meal niyetin niyet ile kişi buna başlaması gerekiyor şimdi. Olur mesela bir insan Allah korusun gece haber geldi ya. İşte filan yakın hastanede diye. Gece. Kaza bir şey oldu. İnsan imsaktan önce gidebilir hastaneye. Kişi telaştan, üzüntüden, acıdan, şundan bundan ne içecek bir zaman bulabilir, ne boğazdan geçer kişinin canı ise. İnsan bugün akşam aç durabilir ama oruç içine geçmiyor bu. Oruç olması için demek ki niyet ile olması gerekiyor. Niyetin dil olması da şart değil, dil olması niyetinde. Kişi ondan kalbinden geçirirse, ben bir oruç tutacağım der Allah için Celle Celaluhu, o bile yeterli oluyor. Mutlaka ama oruçta niyeti olması şart yine. Min ehlihi, bir de kişinin oruç tutmaya ehil olması gerekiyor. Kişi tam imsaktan önce artık yemeye de içmeye kesiyor, niyet ediyor. Ama oruç tutmaya ehil değilse, ehliyeti değilse oruç için olmuyor. Ve hüve, nedir bu oruç için ehil olmak? Müslümün önce Müslüman olmak. Demek ki bir gayrimüslim sahurdan imsak vaktinde niyet etse, oruç tutmaya niyet etse ama İslam'a gelmeden niyet etse, o gün bir şey yemese akşama kadar oruç yerine geçmiyor. Uhud Harbi'nde bir Yahudi gibi Peygamber'in yanına. Yahudi. Uhud Harbi'nde. Bu Yahudi önce kendi arkadaşlarına, Yahudilere söylüyor Medine'de. Bakın arkadaşlar, bizim kitabımızın yazdığı son peygamber budur diyor böyle. Alametleri belli, her şeyi belli. Bu son peygamber. Şu anda bu Allah'ın son peygamberi Uhud'a düşmanla savaşıyor. Allah'ın o son peygamberi savaşırken biz burada oturamayız, gölgede oturamayız böyle. Gidelim ona yardım edelim diyor. Arkadaş Yahudilere. Efendim diyorlar, işte bugün cumartesi diyorlar. Cumartesi olmuştu bu harbi. Bugün cumartesi. Biz cumartesi günü savaşamayız. Güzel ama bu Hazreti Musa'nın şeriatında böyleydi. Ama Allah Teala bunu bak kaldırır bunu, Allah Teala kaldırır bunu da ümmeti Muhammed'den. Biz onun şeriatına şuna bağlıyız. Dedim yardım edelim. Tabii bunu dinlemiyorlar. İşlerine geliyor kendi yaşadıkları, alıştıkları bir kural. Bu onunla ayrılıyor. Uhud'a geldi bu. Uhud'a geldi ki savaşın da en kritik bir anında Uhud'a geldi. Yani savaş İslam aleyhine dönmüş durumdaydı bir anda. Öyle bir karakışı oldu orada. Bu şimdi geldi, kılıcını kuşanmış tabii. Sabah için gelmiş oraya. Ya Muhammed dedi. Bağırdı. Hemen savaşa gireyim mi? Önce imanım iman edince. Çünkü öyle bir kritik an ki yani saniyeler anda önemli. Savaş çok kritik bir anda savaş. Önce bir savaşayım sonra iman edeyim. Peygamber hayır dedi. Önce iman et ondan savaşa gir. Öyle bir durumda bile. Peki ya Resulallah geldi. Peygamberimiz orada huzurunda elhamdülillah nasip oldu. Bir de söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedi bunu. Ama öyle bir dedi ki bizler 40 milyon defa desek onun milyarda birini söyleyemeyiz. Öyle söyledi böyle. İnanarak böyle. O anda bütün iletahatürre çalışmış. Bütün bedeni. Tevhid olmuş her taraf. O hale geliyor. Hemen savaşa girdi. Şehit oldu hemen oradan böyle. Şehit olarak da bu İslam'da bir örnek verilir. Hiç namaz kılmadan şehit olan kişilerden. Hiç namaz kılmadı. Üzerine namaz vakti geçmedi ama. Yani borca kalmadı ama. Şimdi namaz kılması için vaktin gelmesi gerekiyor. Kılması gerekiyor. Namaz vakti gelmedi üzerine. Hiç namazı kılmadı. Ama Allah yolunda o da şehit olarak da. İşte oruç da bunun gibi şimdi. Kişinin demek ki Müslüman olması şart. Müslüman olmayan kişi olur ya bazı yabancılar oluyor bazen. İşte Türkiye'ye gelince biz oruç tutalım bakalım diyorlar. Ne olacak bakalım. Böyle bir şey olacak bakalım diyorlar. Tabi oruç olmuyor. Ama ne var? Oruçtan yine faydalanırlar. Sağlık yönünden faydalanırlar o yönden. Onda faydalanırlar. Ama sevap alamadılar tabii. İkincisi akılın akıllı olmak. Bir kimsenin artık oruç nedir? Bunu aklı ermiyor bir kişinin. O kadar işte gerizekalı, şu ben neyse veya sonradan aklını yitiren bir kişi buna aklı ermiyorsa o kişi aç durmasına da bir şey gerek yok. Hatta zararlı bile o da oruçlarına geçmiyor. Yalnız orucun sahih olması için bülü ermek şart değil. Orucun farz olması için bülü şart. Bakın şimdi burada bir ayrı ince var burada şimdi. Orucun farz olması için üç şey yine gerekiyor. İslam, Müslüman olması, yine akıllı olması, bülü ermesi. Bir çocuk bülü çağına ermemesi kız erkek, ona oruç farz olmuyor. Ama oruç tutarsa, oruç oluyor. Sevabını alıyor. O farkı var. Yani gayrimüslim oruç tutsa da sevap alamıyor. Hiç aklı olmayan kişi zaten bir şeyini aklı ermiyor. O da oruç yerine geçmiyor tabii. Onun sevap alamıyor, o kişi de alamıyor. Fakat bülü ermeyen çocuk, kız erkek çocuk hangisi olursa, oruç tutarsa, aklı orucu eri tutarsa sevabını alıyor. Hem gerçekten yani o çocuk ermeme gerek çocuklara. Elhamdülillah daha bülü ermeden hiç günah yazılmıyor ama sevabı birikiyor elhamdülillah. Yani kumbarada sevabı birikiyor elhamdülillah. Tahirun bir de orucun oruç yerine geçmesi sahih olması için temiz olması gerekiyor. Neden bu temizlik ama? Min hazin ve nifasin. Hayz nifas hali bu tabi kadına ilgili olarak. Demek ki bir kadında adet halinde kadında ya kadın yine doğum yapmış nifas halinde ben oruç tutacağım dese bu oruç yerine geçmiyor burada. Oruç yerine geçmiyor. Bil inkıtayı la bir gusli. Mesela kadın imsak vaktine kalktı. Tabi kendini kontrol etti. Baktı ki beyazlık gelmiş. Adeti bitmiş. Ama yıkanmaya vakit yok anda. Yıkanmasa da orucuna başlayabiliyor. Yıkanması şart değil o anda. Vakit darsa yemeğini yer, yemeğini yer. Oruca niyet eder, onu yıkanabilir. Ama imsak vaktinin daha artık şey, son doğru baktı, daha adetini temizlenmemiş, oruca başlayamaz. Fesuhu savmül cunubi. Ama bir kimse cünüp halinde oruca başlayabiliyor. Mesela bir kimse uyandı gece, ihtiram olmuş. Olabilir mesela aile münasebetinde kişi Bu kişi böyle bir ilişkide bulunmuş, uyuyup kalmışlar. Uyanan bakıyor, imsak vakti hemen hemen yaklaşmış çok. Yıkansalar yemek yemeye vakit kalmayacak. Ne yaparlar bunlar? Elini yıkar, ağzını çalkalar, yemeğini yer, oruca niyet eder, onu sukus edebilir. Demek ki adet halindeki, nifas halindeki kadınlar oruca başlayamazlar, oruç sahih geçerli olmuyor oruç. Ama kişi cünüp halinde ise erkek kadın, cünüp halinde oruca başlanabiliyor, buna başlanabiliyor, ağzını çalkalı, elini yıkar, yemeğini yer, ondan sonra niyet edebilir kişi. Bir de orucun başlaması, ayın hilalin görülmesiyle oluyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, sumu lirüyetihi, Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Ayı görünce oraya başlayan bir yapıyasları buyuruyor. Günümüzde tabii ülkemizde bu uygulama yok. Hemen İslam'ın hepsinde bu uygulama var. Yani ay gözetlenir. Şaban'ın 29. günün akşamı üzere. Yeni hilal güneş tam battığı anda, güneşin battığı yerlerde o anda gözükür hilal. Ama çok incedir. O anda güneş yeni battığı için biraz ayrıntı olur orada. Çok zor seçilir yeni hilal orada. Tabii bu ülkemizde pek bilinmiyor. Yeri bilmiyor, şey, zamanı tabi bunların bilinmiyor. Fakat ne kadar bilmesek de İslam'ın bu kuralı uygulamak için inşallah hep aya bakmamız gerekiyor. İlk hilale bakmamız gerekiyor. Şaban 29. günü akşamı, akşamdan önce güneşin battığı yöne, insanın tabi bulunduğumuz yer, yörede, şehirde, kasaba, köyde, eğer batı yönü açıksa tabi ama, eğer batı yönde dağ tepe varsa, o zaman hiç arama gerek yok orada. O yüzden seyir çıkma gerekiyor. Eğer batı yönü açıksa, bu İslami, bu kuralı uygulamak için, yani görmesek de, o an ayı gözetemek, en güzel sevap odur anda, akşam üzeri. Bunu yapma gerekiyor. İslam'ın ehline bir kuralıdır bu. Arabistan'da mesela, Mekke-i Medine'nin her tarafta olanlarda, Şaban 29'u oldu mu, her aya bakar. Kadınlar taraftan bakarlar, çocuklar taraftan bakarlar. Herkese bakar böyle. Herkese bakar. Onların bu işte ihtisasta fazla olduğu için tam zamanını, zemini ve yerini tam kesin biliyorlar. Yani şurayı görünür derken. Bir noktayı gözetiyorlar. Böyle alacağı in çok in, kıl gibi olur hilal. Bir gördü mü hemen başlar bağırmaya. Etrafı. Gördün mü? Herkese bakarlar oraya. Ay orada görülmüş olur. Bir de oruç ve hac, bu ikisi kameri aylara göre oluyor. Kamer, ayır anlamına geliyor. Şimdi Arapçada hilal, kamer ve bedir deniyor. Hilal bir yürürken incecik hilal deniyor. Ondan sonra kamer deniyor. Ondan sonra bedir deniyor. Yuvarlaştı mı? Bedir deniyor. İslam'da hac ile oruç ibadeti ayla ilgili. Yani İslami aylarla ilgili bunlar, ikisi bunlar. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Her sene 10 gün önce geliyor. Aşağı yukarı 36 senede bir devir tamamlanıyor. Böyle. Yine aynı yere dönüyor. Yani elhamdülillah Ramazan mübarek, Ramazan şerif ayı senenin her mevsiminde, her gününde gelmiş oluyor. 10 kere geliyor. Eğer bu Roma takvimine göre olsa, şimdi milat ayları Roma ayı aslında. Roma'dan kalan aylardır bunlar. Eğer Roma takvimine göre oruç olsa ne olurdu? Hep aynı ayda mevsimde olurdu. Mesela örneğin diyelim ki Haziran'da Temmuz'da oldu. Her sene hep aynı ayda oldu böyle. Aynı olurdu. Bu arada bir de bir çelişki oldu şimdi burada ayrıca. Mesela Haziran'a diyelim. Kuzey Yarımküre'de en uzun günler, en sıcak günler Kuzey Yarımküre'de. Güney yarım kürede en kısa günler, en sol günler olurdu. Gene bir çelişki olurdu bakın o şekilde. Herhalde böyle olmasıyla dünyanın her tarafında, her mevsimde, her zaman Ramazan oluyor elhamdülillah. Yani Ramazan'ın feyzi her tarafa geliyor. Ayetin sonu Mevlam buyurmuş ki bizlere, لَاَلَكُمْ تَتَّقُونَ diye. Ta ki tekva ile, oruç ile tekva olasınız. Tekva kökeni kaf-ye deniyor, vikayeden geliyor kökeni. Vikaya korunmak anlamına geliyor. Korunmak anlamına geliyor. İnsanın dünyada günahtan korunması, tabi öbür alimde de cehennem ateşinden korunması. Bunun için bu alimde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Es-savmu cünnetün, oruç kalkandır. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ayet-i kerime açıklaması Peygamberimiz var. Ne güzel açık Peygamberler. Es-savmu oruç cünnetün kalkan. Eskiden tabi savaşlarda kalka olurmuş. Yuvarlak tepsi şeklinde tutacak bir sapı olan çelik. Çünkü gelen kılıç darbesine karşı, oklara karşı kendini koruyorlar savaşta. Demek ki oruç da bir kalkan. Dünyada kişi günahtan koruyor oruç. Bir insan Allah korusun, yani bir mümin, oruçlu tutan bir mümin başka günahların çokluğundan dolayı cehenneme girse bile oruç bir kalkan gibi ateşine kuruyacak. Nerede alev geliyorsa oruç ödenecek. Cehennem efendisi. Tabii tepeden, alttan, yandan, şundan, bundan ateş onu korumaya çalışacak. Oruç bu şekilde. Demek ki bir Müslüman tabii imanı olması şartı ile her ne kadar İslam'ı yaşayamıyorsa bile yine oruç tutması gerekiyor bunu bu şekilde. Çünkü İslam'da ibadete birbirine bağlı değil bunlar. Hepsinin özü kökünü imana bağlı ama. İmansız hiçbir şey olmuyor tabi. Kabul olmuyor bunlar. Ama inancı olan bir kişi mesela namaz kılıyor ama başka günahı var. Namazın hesabı ayrı, günahın hesabı ayrı. Orucun başka, onun başka. Zekatın başka, bunun başka. Bir insan inşallah hepsini tam yaparsa ne olacak? Kişi mahşer yerinde orada bir ok çekecek işte. Mahşer yerinde. Şimdi mesela bir bina yapılırken duvarcı duvarı örürken şu kapı kenarındaki diyelim yerini şakülya terazi güzel yapmadı. Yamuk yaptı. Kasa yapacak buna. Kapı kasa konacak buraya. Uymuyor şimdi kasa. Terazi alıyor. Marangoz şeyi kasa alacak. Şimdi çarpılıyor burada bu sefer. Çarpılıyor böyle. İşte mahşede bunun gibi bir insan birini yapmış, birini yamuk yapmış. Tabi orada ona zarar veriyor bunlara böylece. İnşallah yani gerçekte işte yapamıyorum diye bir şey yok aslında. Çünkü yapamazsa Allah bizim emretmez bunlara böylece. Sonra neyi yapamayalım ki mesela? Neyi yapamayalım ki? Mesela her birimiz tabii, mesela ben tabii zamanında çalıştım. Bir şeyine girip çalışıyoruz. Tabii devlet kamu şey olsun böyle, düzen olsun. Özel iş olsun, ne olsa olsun. Bir yere çalışmaya girdik. Bir işe alan kişi ne yapıyor, işveren ne diyor? Senin görevin şunlar, bunu yapacaksın böyle diyor. Ben bunu hepsi yapmam ben bunu. Şunu ben yapmam. Ben şöyle yaparım. Kapıyı gösterir o zaman ben. Kapıyı gösterin o zaman. Onun için haş Allah'a karşı ben örtünemem. Ya kimsin sen be ya? Nesin be ya? Aslın kökeni ne ki ya? Toprak parçaları be. Toprak maddeleri. Çamur. Aslı köken böyle şey. Kan pıhtısı. Sonra doğunca nedir insan doğu zaman? İnsan pislik arasında dünyaya geliyor insan böyle. Bebek altına işiyor, pisliyor, ağzına kusuyor. Burnu akıyor, kulu akıyor, gözyaşı aklı geliyor. Öyle bir bebek. İnsanın aslı kökeni bu işte böyle. Sonucu mezara çürüyen bir leş. İnsanın sonucu böyle şey. O arada bir görüntü. Bir görüntü böyle. Bunun için haşa kimse diyemez. Hakkımız yok yani böyle. Ben işte örtülemem. Efendim ben namaz kılamam. Şunu yapamam. Hakkımız yok tabii. Şimdi oruç bir kalkan. Bir dünyada günahdan koruyor elhamdülillah. Nefsin terbiyesi. Tekvala giden yolun oruçtan geçtiği bu şey anlaşılmış oluyor. Mutlaka oruç bu yolda var. İslam hükümanından biri şöyle buyurmuş. İza ciatün nefsü şebat cemül azayı demiş bakınız. İza ciatün nefsü. Nefis acıkınca. Nefis bedensel bir duygu nefis. Mide boşalınca nefis acıkınca şebat cemil azayı bütün azalar onda doyar diyor böyle. Duyular doğar böyle işte. Nefis acıktı. Göz doyuyor. Kulak duyuyor. Dil duyuyor. El duyuyor. Yani insan acıktığı zamanlar kişi fazla bakma bir canı istemiyor. Kişi boş konuşmak canı istemiyor anda. Kişi anda boş istemiyor. İstemiyor böyle işte. Bakınız yanında göz tok, kulak tok, dil tok, el ayak tok anda böylece. Bir acık zamanlar. Ve izâ şeb'at ca'at kullâ. Ne zaman ki diyor nefis doyar, istediğini verir ona diyor. Tatlıyı, tuzlu, eti, efendim, ızgaraları, kolaları, çayları ona tamamen veririz. O zaman ne olur diyor? Ca'at kullâ, o zaman bütün organlar acıkır böyle diyor. O acıkır. Kişi istediğini benimsine besledik onu. Şimdi insan duruyor, duramıyor bu sefer. İnsan boş konmak istiyor. Aburin, gevezelik istiyor insan. Kişinin bağlarını yapmak istiyor. Harama bakmak istiyor. Şunu yapmak istiyor. Gıbet yapmak istiyor insan. Demek ki bakın ne söylemiş İslam hükümaları böyle. Nefis acıkınca bütün azalar doyar demişler böyle. Öyle oluyor. İnsan Ramazan akşam üzeri oldu mu kişi? Herkese bir sükunet oluyor böyle. Ne fazla haramla ilgilenme, ne geveze, ne de boş şeye konuşma. Böyle bir sükun hali oluyor. Bütün ağzı doyuyor. Ama kişi karnını doyurdu mu, isteğini de verdi mi ona, ondan sonra kişinin gözü bakıyor, başka bakıyor, şunu bakıyor böylece böyle. Ayrıca oruçta ne var oruçta bir de? İrade gücünün kuvvetlenmesi var. İrade gücü. Yani insanın şu beden iklimine hakimiyeti, egemenliği oluyor bakınız. Şu beden her zaman biz hakim olamıyoruz muhtemelen. Yani insan denen varlık büyük bir sır. İlahi sır insan denen varlık. Ki insanlara bu çözümlenemiyor. İnsan ne olduğu çözümlenemiyor. Ki en eskinin tıp bilmedir. Eski tabipler her hasta bakarlarmış. Her şeye bakarlarmış tabi. Günümüzde böldüler bunu böyle. Biri ben diyor göze bakacağım. Biri ben kulak boğaza bakacağım diye. Biri harciye, dahiliye, göğüs, kalp, sinir sistemleri, cilt hastalıkları, şunlara, bunlara bölmüşler. Psikolojisine, şeyine kadar. Ama yine tıp aciz gene efendice. Hastaların çoğunun teşhisinde bir aciz kalıyor. Uzun zaman tahliller, şunlar, bunlar. Teşhisi konsa bile tedavide tıp duruyor muhtemelen. Bu nedir? İnsanın bedensel maddi yapısı bu ama böyle. Ki bunlar hücre, hücre bunlar böyle. Hücre yığını bunlar böyle. Atom dönüşecektir onuşa bunlar böyle. Bir insanın gerçek kimliği var. Ruhu var, nefis var insanda böyle. İşte ruhun şu bedene hakimiyeti oluyor. İrade gücü ile. İrade gücü ile oruçluyken. Şimdi nefsin istekleri vardır. Örnek olarak mesela bir sigara bağımlısı. Kişi sigaraya bağımlı. Artık zaman geliyor, illa onu yakacak. Yakacak. Ne işi olsa olsun. Yolda, mal, arabada yasak anlamaz. Ben. Onu yakacak kişi. Ben işte. Yani 15 dakika bekle işte. İneceğiz biraz sonra. Duramaz ben işte. Ama oruçluk elhamdülillah irade gücü bir hakimiyet sağlıyor buna. Bunun gibi sağlıyor. Bir de Ramazan ayının bize büyük bir yardımı var Ramazan ayında. Yani kulun Allah yolunda tekvalık yönde yürümesi için hadis-i şerif hem Buhari Müslim'de İza ca'a Ramazanu, Ramazan ayı geldiği zaman futiyat ebvabü cenne, cennetin kapıları açılıyor bakınız. Ramazan ayına geldi mi hadis-i anlaşılıyor. Mefhum muharif denir buna. Yani karşılama anlamı. Demek diğer zamanlar cehennin kapıları hep kapalı. Yaralanmış oradan. Ramazan geldi mi cehennetin 8 kapısı var. 8 açılıyor elhamdülillah. Açılıyor. Tabii cennetin güzelliği, ruhsal, manevi güzelliği alana ulaşıyor. Hatta evliyaullah şöyle buyuruyorlar. İnsanın ilk diyorlar olgunluğu, kemanın alameti, belirtisi diyorlar. Cehennem kokusunu duyma başlar buyuruyorlar muhtemelenler. Yani bir kimse Allah ona Celle Celaluhu ilerleyince tekva yönünde haramdan çok sakınarak ibadet güçlü yaparsa bilinçli olarak ilk alameti oku cehennem kokusunu duyma başlar. Kokusunu. Cehennem kokusu alan kişi de artık bütün ruhu mest olur. Dünya artık kişi tası gelmeye başlar. Ve gullikat ebvabinnar yine Ramazan'da elhamdülillah cehennemin de kapıları kapanıyor. Hatta gullikat tağlik kilitlem anlamına geliyor yani böyle. Gayet muhkem kapanıyor. Cehennemin 7 kapısı var. Allah'ın rahmeti gazabından fazla olduğu için. Cehennetin 8, bunun 7 kapısı var cehennemin. Ona kapanıyorlar. Ve sufide şeyatın ve şeytanlar da bağlanıyor. Bağlanıyor şeytanlar da. Nasıl bağlanıyor bunlar da? Şeytanların gücü alınıyor. İnsan uğraşamıyorlar. Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yaptı. 3 kat gemi. Buyurdu Rabbim ya Nuh, Tennur diye bir yer vardı. Havva annemize ek bir şey diye bir taş kırılmış. Tennur. Velham buyurdu. İşte vefaret Tennur'u. Tennur feberan. Yani onun bulunduğu yerden su fışkıracak. İnflak ederek ama. Fışkıracak yerden sıcak su fışkıracak. Bu tufanın başlamasının bir mesajı olacak Mevlamız Nuh Aleyhisselam'a. O zaman her canlıdan, hayvanlardan ikişer al buraya. Çift erkek. Nuh Aleyhisselam tabi tenur fevran edince, imrak edince her candan başladı işte. Kedi de hepsini alıyor. Şimdi sıra geldi aslanlara. Bir dişi, bir erkek aslan. Fil. Kaplanlar, gergedanlar, her türlü hayvanlar. Nuh Aleyhisselam bir baktı onlara şöyle kalbine geçirdi. Ben nasıl bunlar için başlarım burada? Şimdi aslan biniyor, kuzu da biniyor işte ama oraya. Bu aslan, bu kuzuyu burada yemeye kalkarsa, ayıyla kulübüne savaşla başlarsa bunlar böyle. Abinin köpekli birbirine saldırırlarsa, ben nasıl başlarım? Gemi batırır bunlar. Nasıl bunlar ben karnını doyururum bu kadar insanın, bu kadar varlıkların, büyük hayvanlar. Fil ne yiyor bir anda? Aslan böyle bir anda 5-6 kilo et yiyormuş, taze et yiyormuş aslan. Bir işte. Buyurdu ki Rabbim o anda kalbime geçiyor bu. Ya Nuh, sen rezzak değilsin. Rezzak değilsin, rızık verici değilsin sen. Sen görevini yap, karışmayalım sana. Dua etsem tevbe et hemen. Aldı onları içeriye. Tabi her yerden, yerden su fışırma başlıyor. Gökler yarıldı sanki başlıyor. Yükselme başladı. Allah Teala onlara bir Rabbim hastalık verdi. Humma deniyor. Yani grip sıtmanın bir türü. Hastalık vermeyen onlara, aslanlara, büyük hayvanlara. İştahları kesildi. Güçleri gitti. Böyle hiç kımlı hallere kalmadı böyle. Az bir şeyle idare ediyorlar. Ediyorlar böylece. Şimdi bunu öne şunun için verdim. Allah Teala Mevlam şeytanlara bu hali veriyor. Şeytanlara Mevlam böylece. Ramazan'da. Tabi onlar gelip yoktan bağlamıyor zincirle melekler onları. Şeytanları. Onların da bu faaliyeti engelleniyor. onların dinamizm alınıyor onlardan. Güçsüz kalıyorlar bunlarda. Öyle kalıyorlar. E şimdi bunda olunca ne kalıyor insanda? İnsan bir tek nefsi kalıyor insanda uğraşan bu arada. Ya aşık da nefse karşı onu kullanınca elhamdülillah. Demek ki bir insan Ramazan'a kavuşup da kişi Ramazan'la bir şey alamazsa işte Peygamber buyurdu artık kişi böyle sürünsen gitsin efendim. Bu kadar Ramazan'ın güzelliği. O cennetin kokuları geliyor elhamdülillah. Nuru geliyor. Cehennemin alevi gidiyor. Ya nedir cehennemin alevi gitmesi? İçteki gazabı engelliyor böyle. Öfke engelliyor böyle. Şeytanlar bağlanıyor. Dinamizm gidiyor şeytanların. İnsan bir nefsi. Yani öfke, şehvet, hırs, ihtiyat, kin gibi şeyler. Bunda açlık önlüyor bunları da. İşte acıkınca bu da bunu önlüyor elhamdülillah. Demek ki Ramazan ayı her sene tam bir insanların bakımı alındığı bir ay böyle. Yani baştan aşağı insanların bakımı alındığı bir ay Ramazan ayı. Baştan böyle. Her sene insan elhamdülillah Ramazan'da kişinin bir yenilenmesi gerekiyor Allah yolunda. Kişi Ramazan sonra daha iyi olması gerekiyor. Zaten orucun kavrulmasının alameti de budur. Eğer bir insan Ramazan'dan sonra Ramazan'a girdiğinden daha iyi bir hal alırsa elhamdülillah orucu gerçek oruçta kişinin böyle. Yine oruçla ilgili inşallah Bakara Suresi ayet-i kerimenin devamı vardı orada. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyâmen ma'dûdât. Allah-u Teala buyuruyor. Oruç devamlı değil. Yani bütün yıl değil. Eyyam, yevmin çoğulu günler. Ma'dûdât, adetli sayılı günler. 29, 30. 20 olabiliyor Ramazan, 30 olabiliyor. Ama 31 olmaz Ramazan. Allah-u Teala buyuruyor. Ramazan ayı sayılı belirli günler. Yani yılın 12'de biri. Demek ki 11 ay Mevlam izin veriyor bizlere. Gecede, gündüzde iyi işi Mevlam buyuruyor. İşin. Ama yılda bir ay o da geceleri değil ama. Geceleri değil. Yalnız gündüzleri insan ne yapacak? Allah için Celle Celaluhu aşağıya katlanacak. Şimdi bazı hatta böyle bir sorgu soruyorlar bazen soru. Allah'ın ihtiyacı var mısın aç kalmasına? Yok da başta yok böylece. Ama bizim olgunluğumuz buna bağlı böylece. Demek ki insan oruç tutmadan kişi olgunlaşamıyor ama kişi. Hadis-i şerifte şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruç mu? Oruç ibadetin kapısı. Oradan giriliyor. Yine bu da Rabbimiz elhamdülillah rahmetinin iktizası. Oruç tutmakla bir de istisnalar var. Yani bazı kişiler tutmayabiliyor icabında. Femen kâminkim berildan. Ve elhamdülillah sen kim içinizde Ramazan ayında hasta olursa Ramazan'da. Hasta. Demek ki bir insan Ramazan ayında erişti elhamdülillah. Fakat oruç tutacak gücü yok kişinin. İnsan bunu tabii kendi fark eder kişi durumunu. Kişi kendi bunu durumunu fark eder, anlar. Yalnız bazı hastalıklar vardır ki kişi bunları bilemez. Bu da nedir? O zaman Müslüman uzman doktorunun görüşleri olabilir. Doktor uzman olacak. O hastanın uzman doktor olacak. Yani doktorun da bir de Müslüman'ı şart doktorunda. Neden? Çünkü bir Müslüman doktor ne yapar? Orucun da Allah katındaki değerini bilir, kul hastalığını da bilir. Ama Müslüman olmayan ya da ateist, inkarcı bir doktor zaten kökten oruca karşı olduğu için ilk şeyi tutma hemen der. Tutma der. Bunun için İslam kuralları bu şekilde böyle. Müslüman olacak, hem de o işin uzmanı olacak ama. İş ehli olacak. Ya böyle bir uzman doktorunun kesin sözüyle kişi oruç tutmaz ya kişi kendi anlar bunları. Ev ala seferin Yine bir kimse Ramazan'da eğer seferi halde olursa, yolculuk halinde kişi olursa, tabi günümüzde mesela kişi buradan biniyor özel arabasını, İstanbul'a gidip geliyor. Bu tabi kolay. Fakat İslam tabi bütün çağları kapsayan, bütün dünyayı kapsayan bir din İslam dini. Öyle yerler var ki kişi hala günümüzde devele gidiyor hala. Öyle yerler var. Yine asırlarca, bin yıl, küsur yıl ya yoktu, bu vasıtalar yoktu böylece. Yine bunun dışında tabi yolculukların yine çeşidi var. Allah korusun, savaş olabiliyor. İnsanlara kaçıyorlar. Ramazan'da Allah korusun savaş oldu. Kişi kaç, yolcu kaçıyor. Ne yapsın yolda kişi böyle? Göç hicret oluyor, şu bu oluyor. Bunun için demek ki bir insan seferi halde iken de eğer oruç tutmasında çok bir zorlukla karşılaşsa, sakıncası olsa tutmayabiliyor. Tabi kalası gelecek ileride inşallah. Bunlara ne var şimdi bunlara? Fe'iddetün min eyyamin uhar. Fe'iddetün, bunlar üzerine aynı gün tutması gerekiyor. Min eyyamin uhar, Ramazan'dan sonra kişi gerek hastalığı günlerinde ya kişi yolculuk günlerinde tutmamış oruçunu aynı günde gün tutması gerekiyor. Bunlara ceza yok. Bunlarda. Kaza gerekiyor bunlara. Günü gün gerekiyor. Lütfü günlüğü bütün tamam. Kitap herhalde. Bir de oruç tutmaya gücü yetmeyenler. Yutuyu kunevü itaka. İtaka ifal babında hem izah için bunun. Bir kişi pir fanı olur. Çok yaşlı olur. Ya da kişi çok yaşlı değil. Genç olabilir de ama öyle hastaya kalmış ki hastanın iyi olması ümidi yok. Öyle hasta kişi yakalanmış. Buna ne yapacaklar? Fidyetün, bunlar fidye verecekler. Fidye. Fidye verecekler. Ne kadar bu da? Taam-ı miskin, her gün bir fakiri sabah akşam doyacak miktarı, bunlar bir fidye verecekler bunlar da. Kişi hasta. Kişi hasta. Hatta mesela bir kadın hamile kadında hasta duruma girebiliyor hamile kadında. Çünkü eğer hamile, gebe olan bir kadın zayıf bünyeli ise, iştahı fazla yoksa, eğer günü aç kalırsa yavrusu, içindeki yavrusu bu sefer gelişemez organları. Çünkü o yavru annenin kanıyla da gelişiyor böylece. Eğer bir kadın, zayıf bünyeli kadın, iştahı da fazla olmayan kadın, geceleri fazla yiyemiyorsa, yani ben tekvallık yapacağım diye oruç tutmaya kendinizi zorlarsa daha günah giriyor. Çünkü karnındaki yavru gelişemiyor bu sefer. O yavru ana karnına gelişiyor orada. Yine bir kadın, doğum yapan kadın, emzikli kadın, süt emziren bir kadın da Ramazan günlerinde süt emziriyor. Bilhassa çocuğu daha 6 ayı dolmamış özellikle. Oruç tutunca eğer sütü azalıyorsa, çocuğa yetmiyorsa, hemen işte mamada var günümüzde. Mama başka ama ana sütü başka. Yani hangi konuya bakarsak bakalım muhtemelen böyle. Yani hangi madde bakarsak bakalım, Allah'ın kudreti orada görünüyor bakınız. Bir ana sütü muhtemelen. Çocuk daha yeni doğdu. Ana sütü özelliği zaman başka. O özelliği daha başkadır hep. Yani çürük geliştirme göre ana sütü değişir. Ana sütünde şimdi mesela süt, dışarıdan başka süt. Tabii kaynatılıyor. Kaynatılınca bir defa vitaminlerin çoğu gidiyor. Biraz C vitamini hiç kalmıyor onunla böyle. Kalmıyor. Havayla temas ediyor böyle. Yani mikrop mutlaka kapabiliyor. Başka küpler, sütler. Ana sütü tam yavrunun midesi ısısına göre uygun ayarlanmış böylece. Anasının göğsünden hiç havayla temas etmeden, ısınmadan, kaynatılmadan, kaplara konmadan, açıda kalmadan, mikrop kapmadan ana göğsünden şimdi ağzı yoluyla süre veriliyor. Sonra ana sütünde o kadar ilahi bir kuvvet var ki ana sütünde. Yani İnce yediğimiz zaman bu konuya tabi girmeyeceğim, konuya fazla şimdi. Çocuğun gelişme çağında çocuğu hem gıda besleyici, hem şifa, hem de hastadan koruyucu olarak özelliği ana sütünün var böyle. İşte aşı mı işte aşı yok desen tabii böyle. Binlerce yıl aşı mı vardı, aşı yok da böyle işte. O zaman da çürük ölümüne bakın, şu orana bakın, şu ölüm daha fazla şu anda. Bu iş demek ki bir kadın da eğer iştahsız olup da sütü azalacaksa çocuğa zarar vermemesi için o da oruç tutmaz. Ama ne gerekiyor? Sonunda kaza gerekiyor tabi bunlara. Bir demek ki pirifani, çok yaşlı pirifani artık dayanamıyor pirifani. Çok yaşlı. Arada su içecek, bir lokum bir şey yiyecek. Ya da kişi genç de olsa hasta ama hastalığı geçici hastalık değil. Yani kaza etme ümidi yok kendisinin. Buna ne yapacaklar? Her gün bir fidye verecekler. Fidye tüyün bu ne kadardır? Taam-ı miskin vela biri. Bir fakir duracak kadar. Ne kadar verecek bunu? Kişi herkes bunu kendine bakacak. Orta hali var tabii. Daha aşağısı var, daha üstünü var. Kişi bir günlük, bir kişi kendisi evinde ne yiyip şey içebiliyor? Ona göre bunu vermesi gerekiyor. Vermesi gerekiyor. Femen tetavve hayren pehüve hayren lehü Allah buyuruyor bakınız. Kişi bu fidyeyi biraz daha fazla da verse ne oluyor? Fehüve hayren lehü onun için daha hayırlı. Elhamdülillah. Daha hayırlı bunun için. Neden? Şimdi bakınız Allah-u Teala'nın rahmeti bu muhtemelen. Allah rahmeti melhamsın. Kim veriyor bu fidyeyi? Oruç tutamayacak kişi. İleride kaza bunu yapmayacak. Oruç tutsaydı eğer, tabi orucun sevabı çok mazan büyüktü. En aşağı tabanı, demek ki bir fakir duracak kadar ortaya kendi yaşayan şantına göre. Bunu karşılayabiliyor. Ama fazla verse ne olur? Sevabı çoğalır. Sevabı çoğalır. Oruçtan yoksun kaldı ama yine buradan telafi etsin bakın bunu böyle. Demek ki biraz daha fazla verse sevabı çoğalıyor elhamdülillah. Ki mahşerde o da yoksun kalmasın bundan. Ve en tesumu hayrun lekum. Hakkıdan veren şerabı bir bakın şimdi. Hasta, yolcu, pirifani kişiler. Hasta kişi iyileşme ümidi var tabii. Öyle bir hastalığı var. Sonra kaza edebiliyor. Ama Mevlam buyuruyor. Ve tesumu hayrun leküm. Oruç tutması için daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Sizin için oruç tutmanız daha hayırlı. Kişi biraz keyifsiz mesela. İşte biraz grip olmuş, bir şey olmuş da. Hastayım ya, oruç tutmayacağım bugün ben. Diye mesela. Allah-u Teala buyuruyor. İleride kaza etmekten orucu Ramazan tutmak daha hayırlı. Neden? Ramazan'ın sevabı. Bire bin. Ama sabah kardeşler. Bir insan bayramdan sonra kaza ederken gerçekten bu insan bunu sanki göze görmüş kişi bunu farkında yapamaz bunlar. İnsanın farkında var ya kardeşler. Mübarek Ramazan ayında oruç tutması çok daha tatlı oluyor, kolay oluyor. Böyle. Daha feyizli oluyor. Hele iftar sop vakti iki zaten ferahlık hali vardı oruçta da o kadar muazzam güzel oluyor. Fakat kişi bayramdan sonra bunu kaza etse kişi o hali yaşayamıyor böyle. Hem sevap açısından hem ruhsal fiil açısından kişi bunu yakalamıyor. İn kuntum talemun eğer bunu bilebilirseniz Mevlam buyuruyor. Yani Ramazan'ın değeri kıymetini bilebilirseniz böyle yapmasının için daha hayırlı. Allah-u Teala buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Oruca başlamada şimdi Türkiye'mizde takım imsak vakti dedik var yazıyor vakti vakti. Aşağı yukarı bundan tahmin herhalde 20 sene kadar önce sene kadar Türkiye'de imsak vakti daha önce alınırdı. 10 dakika falan daha önce alınırdı imsak vakti. Neden? İhtiyaten. Çünkü imsak vakti yani doğuda o beyazın belirmesi. Beyazın belirmesi biraz fukara arasında biraz ihtilaflı bir mesele. İhtilaf meselesinde Yani tek ince çizgi hemen çıkar çıkmaz imsak vakti başlıyor mu? Hafif biraz genişlemesi mi? Yayılması mı? Diye. Şimdi eskiden gerek Osmanlı döneminde yani takvim bulunduğu zamanlardan oradan başlıyorum. Ve Türkiye'mizde de aşağı yukarı 28 yıl öncesine kadar imsak vakti en aşağı 10 dakika daha önce alınır diyordu. İmsak öyle takvim yazıyordu. Takvimdeki imsak vakti gelince ezan okunmuyordu ama. Sala veriyordu o zamanlar. Neden? Çünkü imsak vakti geldi mi yeme içmek işi bitiyor, yatsın vakti bitiyor, sabah namazın vakti giriyor. Giriyor. Önceleri ihtiyaten bir ön tedbir olarak imsak vakti az önce alınıyordu. Yani insanlar sonra sıkıştırdı bunu. Çünkü gerçek imsak vakti girdiği anda, mesela günümüzde hoca efendiler Allahu Ekber dediği anda arada sabah vakti girmiş oluyor. Kişi onda azı yokmasını yutarsa kişi onun orucu başlamamış oluyor. Yani böyle. Tehlikeli an bence. Yani günümüzde bu çok tehlikeli bir hal aldı. Yani bakıyorum tedbir olarak, önlem olarak 10 dakika önce bunu çekmişler. Ama sabah namazı vakti girmediğinde ezan okunmayacağı için ne yapmışlar? Sabah ezanı okunmuyordu. Minareden sala veriliyordu. Ondan sonra ezan okunuyordu. İnşallah günümüzde bu uygulama çalışalım inşallah. Yani hiç olmazsa 5-10 dakika önce imsak vaktinden yeme içmeyi artık bitirme gerekiyor orada. Gerekiyor. Bir de akşamları da acele etmek sünnet akşamları da. Ezan-ı Muhammed'i oldu mu, yani akşam vakti oldu mu, efendim işte birkaç dakika daha durayım bak ya, bu kadar durdum ya, bu da yanlış İslam'da muhtemelen. Bu da yanlış. İftarı da acele etmek, bu da sünnettir efendice. Acele etmek. Peygamberimizin tabi uyguladığı her şeyde, her yöntemde, her açıdan bizim için yararlı böyle. İftarı neyle açarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Hurma ile. Eğer taze hurmanın mevsimi ise taze hurma peygamber alırdı böyle. Taze hurmanın zamanı değilse kuru hurma alır peygamber. Birkaç tane alırdı. Hurma da yoksa peygamber bulunduğu yerde, hatta bir yolda oluyor bazen de, o zaman da iftar suyla olurdu muhtemelen. Suyla olurdu. Şimdi gerçekten iftar vaktinin oldu mu insanların genelde şekere düşüyor anlamadır. Şeker genel düşüyor anda, yatar vaktinde. Peygamber zamanında tuz yemiyor bak muhteremler. Tuz an peygamber almıyor. Taze hurma. Taze hurma bal gibi böyle. Daha tatlı oluyor taze hurma oluyor. Bir de sindirimi kolay taze hurma bak. Yumuşak taze hurma böyle. Sindirimi kolay böylece. Bir de çünkü boşaldı. Tabii de çalışmıyor. Ona birdenbire ağır vermek mideye. Bu da zararlı, bedene zararlı. Yani peygamber uyguladığı her şeyde her işte güzellikler arkadaşlar. Taze hurma hem şeker düşünce onu takviye ediyor. Hem de taze hurma yumuşak. Sinirimi kolay. Ona da böylece. Ama taze hurma olmayınca kurusu. Yine hurma gene tatlı ama. Öyle. O da olmayınca iftarı suyla yapardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce bir iftarı açardı. Sonra namazını kılardı. Ondan sonra yemeğini biraz sonrası yerdi. Yani biz tabii günümüzde bunu bir yapmıyoruz tabii, yapamıyoruz da. Biz ne yapıyoruz? İftar vakti oldu mu? Hele günümüzde davetler de çok şimdi. Gerçekten sahur yemeni daha çok yemek, bu da müstahaptır. Yani güzeldir, yani, sünnettir. Sahurda karın doyurmak güzeldir bu da. Ama iftar hafif yapmak, bu da sünnet iftarında. İşte ne yapıyoruz? Zaten mide tabii bütün gün durmuş, çalışmıyor, tembelleşmiş mide. Biz birden büyük bir mideye yükleniyoruz birdenbire. Hele davete gitmişsek bir yere. Bir de bundan ve bir de bundan, bir de bundan. Bir İslam alimi şöyle buyuruyor azı cemaatimiz. Eğer bir kişi diyor, biri kaç kişi yemek yemekle mecbursa, mükellefse, yani bir zorunlu bir hal varsa, ne yapsın diyor. Önce en sevdiğini yesin diyor. Arkadaş sevmedikleri kalsın böyle. Sevdiğine karın doyurur, ondan fazla yiyemez sonra diyor. Ama kişi diyor sevdiğini sonra bırakınca Ne kadar karnım doymuşsa bile onu işte kışı bırakamadım. Rabbim inşallah mübarek Ramazan'ı İslam hayırlı etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.